To program Trzeci Polskiego Radia, środa, 29 listopada, jest 11. Małgorzata Maligorska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Jest śledztwo w sprawie sobotniej manifestacji narodowców w Katowicach. Posłowie z Komisji Sprawiedliwości rozpatrują poprawki PiSu do prezydenckiego projektu ustawy o Sądzie Najwyższym. Londyn i Unia Europejska zawarły szerokie porozumienie w sprawie tzw. rachunku brexitowego. Piszą o tym brytyjskie media. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie sobotniej manifestacji narodowców w Katowicach. Uczestnicy demonstracji powiesili wtedy na symbolicznych szubienicach zdjęcia europosłów Platformy Obywatelskiej, którzy zagłosowali za rezolucją Parlamentu Europejskiego w sprawie praworządności w Polsce. Jak wyjaśnia rzeczniczka prokuratury okręgowej w Katowicach Marta Zawada-Dybek, prokurator wszczął śledztwo w sprawie stosowania przemocy z powodu przynależności politycznej i gróźb bezprawnych wobec europosłów. Europarlamentarzyści PO mają w tej sprawie status pokrzywdzonych. Rzeczniczka katowickiej prokuratury informuje, że planowane jest ich przesłuchanie. To już trzecia godzina dzisiejszego posiedzenia Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, która pracuje nad prezydenckim projektem ustawy o Sądzie Najwyższym. Posiedzenie rozpoczęło się od głosów krytykujących planowane zmiany. Na miejscu w Sejmie jest nasz reporter Karol Surówka. Powiedz, jakie padły argumenty? Zmiany krytykowali podczas posiedzenia komisji przedstawiciele opozycji, Krajowej Rady Sądownictwa, Sądu Najwyższego, Biura Rzecznika Praw Obywatelskich czy Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Pierwsza prezes Sądu Najwyższego, Małgorzata Gersdorf, skomentowała przed rozpoczęciem posiedzenia zapis o tym, że Sąd Najwyższy będzie podległy Izbie Dyscyplinarnej. To są rzeczy, które nie przystoją, to delikatnie mówiąc, nie przystoją w demokratycznym państwie prawa. Opozycja krytykowała również zapis o projekcie, który mówi o przechodzeniu na emeryturę sędziów Sądu Najwyższego w wieku 65 lat. Oznacza to, że część sędziów skończyłaby pracę przed końcem kadencji, która określona jest w Konstytucji. Przewodniczący komisji, poseł PiS Stanisław Piotrowicz, odpowiada na te argumenty, że opozycja reprezentuje nie obywateli, a wąskie grono sędziów. Wąski, dlatego że jest sporo sędziów, którym też doskwiera obecna sytuacja. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu minut komisja odrzuciła wszystkie poprawki opozycji. Gdy wychodziłem z sali, przyjęto artykuł 12 ustawy z ponad 130 artykułów. Dziękujemy, mówił Karol Surówka. Dodajmy, że prezydencki projekt reformy Sądu Najwyższego wprowadza m.in. skargę nadzwyczajną na prawomocne wyroki sądu, utworzenie Izby Dyscyplinarnej w Sądzie Najwyższym. Ustawa zakłada również przechodzenie sędziów w stan spoczynku po 65 roku życia, jeśli tego terminu nie wydłuży prezydent. Londyn i Unia Europejska zawarły szerokie porozumienie w sprawie tzw. rachunku brexitowego. Piszą o tym brytyjskie media. Według nich Wielka Brytania miałaby zapłacić więcej niż początkowo proponowała. To jedna z kluczowych kwestii, które muszą zostać ustalone, zanim obie strony przejdą do drugiej fazy negocjacji. Media różnią się co do konkretnej sumy. Często pojawia się liczba około 50 miliardów euro. Początkowo Londyn mówił o około 20. Jest wiele spekulacji na temat liczby. To szczegół, który ciągle jest negocjowany. Robimy postępy. Mówi w BBC Chris Grayling z eurosceptycznego skrzydła partii konserwatywnej. Financial Times cytuje dyplomatę europejskiego deklarującego. Brytyjczycy zgodzili się pokryć wszystkie zobowiązania. Sky News podkreśla, że skala wypłat przypomina tę, której od początku domagała się Bruksela. Kwestia rachunku to jedna z trzech kwestii, w których dojść musi do porozumienia, by przejść do następnej fazy rokowań. Jeżeli chodzi o prawa unijnych obywateli, na Wyspach porozumienie jest według Londynu krok. Obecnie największym problemem wydaje się być kwestia irlandzka. Rząd Republiki Irlandii grozi wetem, jeżeli Londyn będzie chciał wprowadzić twardą granicę między północą i południem wyspy. Jeżeli Dublin uzna, że nie ma tu wystarczającego postępu, reszta Unii przyjmie to samo stanowisko. Mówi w BBC Lucinda Creighton, była irlandzka minister do spraw Europy. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. 19 sond kosmicznych zostało prawdopodobnie utraconych. Powodem była awaria systemów pokładowych holownika fregat. To sprawiło, że misja rosyjskiej rakiety Sojuz-2-1B zakończyła się fiaskiem. Taka jest wstępna diagnoza ekspertów Rosyjskiej Agencji Kosmicznej. Specjaliści twierdzą, że urządzenia albo krążą gdzieś w kosmosie, albo już spadły do Oceanu Spokojnego. Rakieta Sojuz-2-1B wyniosła poza atmosferę Ziemi holownik fregat, na pokładzie którego znajdowało się 18 zagranicznych sond i jedna rosyjska. Ponieważ w wyznaczonym czasie żaden z aparatów nie nawiązał kontaktu z Centrum Kierowania Lotami Kosmicznymi, rozpoczęto poszukiwania. Jednak do tej pory nie nawiązano z nimi łączności. W ocenie specjalistów zawiodły systemy pokładowe holownika. Statek tylko raz włączył silniki i tym samym pozostał wraz z transportowanymi sondami na tzw. niskiej orbicie okołoziemskiej.

Say that you're the one who's taking me home. Cause I want you on my skin and my bones. And I'll give you off my feet. Just say I'm the one that you need. Say that you're the one who's taking me home. So I can get you alone. To nagranie sprzed kilku dni ze studia imienia Agnieszki Osieckiej, Jessie Ware, Alone, na żywo w Trójce. A w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w najbliższą niedzielę wystąpi Grzegorz Wilk z kolędami na cały rok o 19:00 i mamy dla Państwa zaproszenie na ten koncert. Proszę zadzwonić 22 i 7 trójek. Bardzo refleksyjny artysta teraz zaśpiewał. Zbliża się kwadrans po 11, a ja znowu w rękach trzymam książkę, tym razem przyniesioną przez Katarzynę Pruchnicką. A nóż widelec. Dzień dobry. Dzień dobry. Ale ładna jest, prawda? Bardzo. Bardzo jest taką ozdobą trochę. No tak, ale ja zacznę trochę inaczej. Do książki przejdziemy za chwilę. Dziś będzie bardzo zdrowo. Naprawdę. Będzie tak zdrowo jak nigdy, drodzy państwo. A przy okazji również smacznie, ale to zapewniam, w tym przypadku to zupełnie na drugim planie. Ten smak i słodycz, to już trochę zdradzę. Ponieważ... Co to za herezję opowiadasz? No, ojej, chciałam tak, wiesz, tak zahaczyć trochę. No więc pora roku... Ja oglądam książkę. Dobrze. Pora roku, a zaraz będziesz jeść. Pora roku, ta listopadowa, taka już końcówka jesieni, zresztą wyglądałem przez okno ten deszcz ze śniegiem nad Myśliwiecką. No właśnie, taka pora roku sprzyja obniżeniu nastroju. Bywamy naburmuszeni, układ nerwowy bywa, delikatnie mówiąc, rozregulowany, a na kłopoty z nerwami najlepszy jest magnez. To nic odkrywczego. No a co ma bardzo dużo magnezu, drodzy państwo? Czekolada. Po prostu czekolada. Najprościej i najsmaczniej. Więc ja dziś jedynie w trosce o nasze zdrowie zrobiłam trufle czekoladowe. A myślałam, że też powiesz, że na taką pogodę i na taki nastrój jest najlepszy sorbet ananasowo-kardamonowy, bo właśnie taki przepis znalazłam w tej książce. W tej książce tam jest kilka, jak nie kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt, jak nie wszystkie te przepisy są taką receptą na obniżenie nastroju, bo tam są same dobre rzeczy. No dobrze, to już zdradzę. Wracamy do czekolady. Wracamy do czekolady. Autorką tej książki jest Patrycja Dolecka, czytelnikom książek kulinarnych i blogów kulinarnych, znana jako trufla. No i właśnie według przepisu trufli Patrycji Doleckiej zrobiłam trufle dla ciebie. Proszę, poczęstuj się i, dziękuję. I smakuj, bo ja tam będę miała jedno podchwytliwe pytanie. Szkoda, że państwo tego nie widzą. Szkoda, że pewnie państwo tego nie smakują, ale mają państwo szansę zrobić takie trufle w domu. Żeby zrobić trufle kawowo-kuminowe, potrzebujemy 5 łyżek śmietanki o zawartości tłuszczu 36%, 1 łyżeczkę mielonej kawy, 2 szczypty kuminu utłuczonego w moździerzu, nie musi być bardzo dokładnie, 1 tabliczkę czekolady o zawartości kakao 70%, 10 gram masła i ewentualnie łyżeczkę na przykład syropu albo miodu, żeby dosłodzić, chociaż ja nie dosładzam, dla mnie one są takie w sam raz, ale jeśli ktoś sobie życzy, to oczywiście można. I do obtoczenia potrzebne jest niesłodzone kakao w proszku. Śmietankę trzeba wymieszać z kuminem, delikatnie podgrzać, ale nie gotować. Odstawić, lekko przestudzić. W tym czasie w kąpieli wodnej rozpuścić czekoladę ostrożnie, tak żeby się nie zważyła, czyli na niewielkim ogniu. Kiedy ona się rozpuści, to dodać masło i delikatnie wymieszać i zdjąć z ognia. Do tej masy należy dodać do tej czekolady śmietankę przez sitko przelaną, tak żeby kumin się nie dostał. Ona już jest aromatyzowana tym kuminem, więc te ziarenka nie są potrzebne. Kiedy to wymieszamy dokładnie, wstawiamy do lodówki, aż stężeje, ale będzie takie plastyczne. No i tu przychodzi czas na lepienie trufli. Trzeba nabrać łyżeczką porcję tej masy czekoladowej, ukulać kulkę i obtoczyć ją w kakao. Te trufle, każde dobre trufle czekoladowe są takie, że są niby twarde, a jak włożymy je do ust, to rozpływają się na języku, no bo pod temperatura tak działa na czekoladę i na tę masę truflową. No i niestety tak również działa, jak lepimy te kulki, więc one trzeba lepić je bardzo szybko, te kulki, ale jak je obtoczymy w kakao, to już można z nich nawet taką ładną, okrągłą kulkę, które mi nie wyszły. Moje są takie, wyglądają jak trufle, jak te grzyby. Takie Twoje są bardzo oryginalne, to prawda, ale smaczne. Tak. Ale myślę sobie, że takie też mają swój urok, nie wiem nawet, czy nie większy. Czujesz delikatny kuminowy aromat w tej trufli? To nie jest dobry moment. A, Kasia wzięła drugą, cieszę się. Bo są pyszne. Mhm. Właśnie nie czuję kompletnie kuminu. W ogóle. Mhm. A nie lubisz go? No, nie lubię, więc pewnie bym wyczuła. Bo z tym kuminem jest tak, że on jest tu trochę po to, żeby jeszcze podbić ten czekoladowy aromat. My nie czujemy go wprost, ale dzięki temu, że on tam jest, ta czekolada jest jeszcze bardziej aromatyczna, ten smak jest jeszcze bardziej głęboki. No ale posłuchajmy, jak to się stało, że ten nieoczywisty kumin znalazł się w czekoladowych truflach. Wcześniej ja używałam kuminu do indyjskich dań i do takich wytrawnych dań, do kaszy, do jakichś tam curry. Pewnego dnia kupiłam kumin, nową torebeczkę, otworzyłam ją i poczułam tak wyraźną słodycz w tym kuminie, że nagle po prostu w głowie otworzyła mi się jakaś taka przestrzeń. Zauważyłam, że można to połączyć z innymi rzeczami, na przykład z kajmakiem. No i dodałam je do tych trufli. Przy pierwszym kęsie nie czuć tego kuminu. Ale pamiętam, że jak częstowałam tymi truflami po raz pierwszy, to było takie pytanie, co tam jest. No właśnie, a państwo już wiedzą, że tam jest kumin. Ja miałam podobne doświadczenie, być może trochę zasugerowana rozmową z Patrycją Dolecką. Otworzyłam torebkę kuminu i naprawdę tam zapachniało słodko. Na więcej

To Monika Bożym i Woodstock. W studiu Michał Margański. Dzień dobry. Dzień dobry. Na Woodstock to dopiero było głośno. Och, ale tam było przede wszystkim szałowo. Są jakieś nagrania? Widziałaś? No tak. Filmy dokumentalne nawet. I no nawet właśnie. Fabularne powstały o kulisach. No właśnie. Totalne szaleństwo. Szaleństwo dotyczyło również tego nagrywania. Przyczepiłem się tego nagrywania na początku. Ponieważ dzisiaj mamy pewną rocznicę. Otóż właśnie 29 listopada Thomas Alva Edison pokazał światu fonograf, czyli urządzenie do zapisu i odtwarzania dźwięku. To było urządzenie, taki poprzednik gramofonu, i w tym fonografie dźwięk zapisywany był pionowo na wałku i odtwarzany za pomocą właśnie igły, jak w gramofonie. No i kto wie, czy gdyby nie Edison, to czy nasze środowe spotkania w ogóle mogłyby się odbywać. Nauka słuchania. W natłoku dźwięków, hałasu i płyt. Czasem mamy dosyć. Często czujemy zmęczenie i przesyt. Nerwy człowieka biorą z byle powodu. To wtedy trzeba jeść czekoladę. Trzeba jeść czekoladę albo najzwyczajniej zanurzyć się w ciszy. Tylko że z tą ciszą jest problem, bowiem cisza jest luksusem w XXI wieku. Ale, drodzy państwo, są patenty, że nawet najbardziej zapracowani producenci muzyczni, czyli ci, którzy ciągle siedzą przed głośnikami, mogą niejako wyczyścić umysł po kolejnej sesji, aby móc wejść w następną produkcję i przede wszystkim lepiej się poczuć. To oczywiście ten eksperyment, który za chwilę usłyszymy, dotyczy każdego z nas, ale zanim zaeksperymentujemy, no to pytanko. Czy pamiętają państwo telewizję sprzed 20 albo 30 lat? Ten moment, kiedy kończył się program i pojawiał się, no właśnie, taki biały szum. White noise. To absolutnie genialny wynalazek. To jest dźwięk trochę przypominający strumień lub wodospad. Często go używam, no bo muszę się skupić na wielu płytach, przesłuchać dużą ich liczbę. Słucham płyt, które różnią się zarówno stylistycznie, jak i gatunkowo. I ten biały szum bardzo pomaga. On jakby przestawia z takiego intensywnego słuchania i swoje ucho, i swój ośrodkowy układ nerwowy i prawdopodobnie jakby w pewnym sensie oczyszczony może nastawić się na następne słuchanie. Mówi dr Anna Gremek-Samsonowicz z Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu. My zawsze zachęcamy naszych pacjentów, którzy na przykład muszą pracować w hałasie albo właśnie pracują w radio, żeby nauczyli się pewnej, to się tak brzydko mówi, higieny słyszenia. Czyli dać sobie w ciągu dnia troszeczkę słuchania. Liści, szemrania, są płyty takie relaksujące. I tutaj wracamy do tego pewnie strumienia. Kto wie, być może właśnie ta iluzja wody niejako czyści umysł z dźwięków. White noise, czyli biały szum, proszę wypróbować, to naprawdę działa, a działa również na niemowlaki. Niektóre zasypiają przy takim białym szumie momentalnie. No ale nic nie zastąpi dźwięków natury. Najlepiej rzecz jasna iść na spacer do lasu, ale dzięki sieci bądź wspomnianym płytom można też w totalnie industrialnej przestrzeni samemu wykreować sobie las. Ja jestem miejskim człowiekiem, czyli mało przebywam na łonie natury, ale... Mówi Tomasz Stańko. Mam tu pod Warszawą w Podkowie Leśnej taki mały kampingowy domeczek, dosyć komfortowy, mam saunę i tak dalej, także 2-3 dni wytrzymuję tam i no chodzę po lesie, wie pan, tam jest cicho faktycznie, tylko szumią drzewa. Można powiedzieć, że często korzystam z tego, nie za długo, 2-3 dni, jeden dzień. Ale lubię tam wpadać, pochodzić po lesie. To jest natura, naturalne, wszystkie naturalne dźwięki, ja podejrzewam. Czy na przykład wyśpiew ptaków. Przede wszystkim tu chodzi o wyciszenie umysłu i o pewną relaksację. A to już Mieczysław Stoch, czołowy kolekcjoner płyt winylowych w Polsce. Mnie nie zależy na tym, żeby tam zostało na przykład kawałek frazy czy dwie oktawy. Mnie zależy na tym, żeby mi zostało kawałek nieba w głowie. Po tym, co wysłucham. I to mi wystarczy. Jeżeli jest coś takiego, to już jest fantastyczne. Ja z gór jestem. Raz kiedyś szedłem do Doliny Pięciu Stawów. I wie pan, byłem sam samiuteńki. To było zimą. I padał taki śnieg, tak pomalutku, takimi płatkami. Nie było ani jednego podmuchu wiatru. Nic po prostu. I te płatki takie opadające, wie pan. I ja je słyszałem. I to była ta cisza. Dźwięk opadających płatków śniegu. To na dzisiejszy dzień idealny plan, przynajmniej kiedy patrzę za okno tutaj przy Myśliwieckiej. Próbowałem usłyszeć, jadąc do studia, ale to jest niemożliwe w mieście. Zwłaszcza, że ten śnieg, ten za oknem, to zaraz się topi. Breja. Ale myślę sobie, że można go usłyszeć bardzo się koncentrując wtedy, kiedy jest mróz. I wtedy oczywiście, kiedy nie jesteśmy w mieście. Temu wszystkiemu rzecz jasna sprzyja cisza, dźwięki natury i proszę spróbować ten biały szum właśnie dla tej koncentracji. To nie musi być rzecz jasna identyczny dźwięk. Sporo tego można znaleźć w sieci. Ważne jest, aby wysokich częstotliwości było jak najmniej. Doskonały jest też szum morza albo też dźwięk wodospadu. Dla uspokojenia i wyciszenia polecam także ambient, czyli muzykę wymyśloną przez Briana Eno. W Polsce odbywa się co jakiś czas cykl imprez zatytułowanych Salon Ambientu. Serdecznie polecam to przedsięwzięcie, jak i samą muzykę ambientalną. Przed nami jeden z takich utworów stworzonych przez duet Underworld i wykorzystany w filmie Danego Boyla W stronę słońca. Ciekaw jestem, czy państwa opręży. Koniec tego relaksu, powiedziała Elżbieta Malinowska, realizująca program. To chyba działa, co? Ela, działa? Tak, raczej tak. Chociaż krótko bardzo, 2:40? Co to za relaks? No, muzyka ambientalna potrafi trwać kilkadziesiąt minut. No, ale bez przesady. To w końcu radio. Nie mamy już tyle czasu do południa. Nie mamy już tyle czasu, tym bardziej, że właśnie za 22 minuty wybije południe. To był zespół Underworld i muzyka z filmu W stronę słońca. Michał Margański, bardzo dziękuję, ale do relaksu myślę, że skowronki też mogą być. Oczywiście. Oddaję swój lęk, bez niego dużo lepiej czuję się. Powymyślany byłem, zmaltretowany. Zakopuję się po pas w piach, po szyję. Płynę dalej sam, płynę

To Samfa, jeszcze muzycznie na koniec naszego spotkania. Elżbieta Malinowska, Gabi Darmetko, Katarzyna Borowiecka. My już dziękujemy, ale zostawiamy Państwa w znakomitym towarzystwie. Do usłyszenia. Trójka i Filmoteka Narodowa, Instytut Audiowizualny przedstawiają. Jakub Małecki. Rdza. Czytają Danuta Stenka oraz Bartosz Porczyk. Muzyka Steve Nash. Sześćdziesiąt jeden lat wcześniej. Odcinek ósmy. Poza utratą palców przez głupotę, wojna była strasznie nudna. Wszystko stało się ciche i nieruchome. Nie wolno było nigdzie chodzić. Najczęściej Tośka siedziała więc w domu i bawiła się lalką, która zdążyła już doszczętnie jej obrzydnąć. Mama była albo zmęczona, albo wystraszona. Nawet kiedy rozmawiała w kuchni z panem Drewsem, kiedy zajmowała się Michasiem, albo kiedy oprawiała królika, których mieli nagle całkiem dużo, robiła to tak, jakby za ścianą ktoś siedział i podsłuchiwał. Ożywiała się wyłącznie wtedy, kiedy dostawała list. Czytała go potajemnie i nic na ten temat nie mówiła. Jakby dla Tośki nie było wcale oczywiste, od kogo te wszystkie listy i po co. Najprostszym sposobem zabijania nudy było rozmyślanie o niewidzialnym człowieku i wyobrażanie sobie, jak prosi ją o rękę. Na podwórku, w domu, na polu albo w sadzie. Niewidzialny człowiek, który właściwie nie był jeszcze niewidzialny, nie myślał o Tośce. Od kilku tygodni nie myślał o nikim. W głowie miał tylko rewir 77 w Chełmnie, gdzie działo się coś, co się nie powinno dziać. Zaczęło się od polecenia leśniczego rewirowego z Ladorudza, który zażądał drzewa opałowego. Powiedział, że to na potrzeby jakiegoś komanda, nic więcej. Początkowo Karol był przekonany, że ma to związek z wizytą Geringa. Od dawna mówiło się, że marszałek ma przyjechać na polowanie z Nagonką. Musiało więc chodzić o jego ochronę. Drzewo wydali. Wysoki Niemiec o twarzy dobrotliwego wujka wylegitymował Karola i długo patrzył mu w oczy. Pytał, dociekał, zagadywał, złagodniał dopiero na wieść, że rozmawia z siostrzeńcem Drewsa, którego skądś kojarzył. Oddał dokumenty, poklepał Karola po plecach, jakby chciał mu wytrząść płuca i z porozumiewawczym uśmiechem oświadczył: drzewa będą wam tu wkrótce lepiej rosły. Wieczorem do mamy przyszedł pan Drews. A co ważniejsze, przyszedł z niewidzialnym człowiekiem. Niestety obaj byli dziwnie markotni. I obaj nie zwracali na Tośkę w większej uwagi. Choć na przykład z Michasiem pan Drews przez chwilę tak jakby się bawił. Niewidzialny człowiek o dziwo rzeczywiście miał na imię Karol. Jak jakiś zwyczajny Karol. A na dodatek prawie w ogóle się nie odzywał. Siedział z rękoma splecionymi na stole i patrzył to w kredens, to za okno. Przyniesiony alkohol sprawiał, że markotność powoli uchodziła z pana Drewsa i wsiąkała w Karola. Jakby ten nie był już dostatecznie ponury. Kiedy w butelce pozostała połowa zawartości, Drews po raz kolejny zaczął opowiadać historię, którą Tośka słyszała już 3 razy, a mama pewnie z 10. A więc raz jeszcze. W domu Tośki zamieszkali państwo Niemcy, którzy nazywali się Schiller albo Schiller. Mieli małego synka i córeczkę, takich normalnych, jak nie Niemcy. W innych domach pojawiły się inne rodziny i każda miała na nazwisko tak samo głupkowato. Drews myślał, że będzie jak w innych wioskach, o których słyszał, ale nie było. Państwo Miller, którzy zamieszkali w domu Ochyrów, przyszli raz do niego i zapytali, w jakich okolicznościach spłonęła stodoła na ich podwórku. Pan Drews chętnie opowiedział im o pożarze i o ludziach, którzy tam zginęli. Tyle, że w jego historii ludzi było z 60, a paliło się 2 dni. Niedługo po tej wizycie państwo Miller spakowali się na wóz i odjechali, nie żegnając się z nikim. Po nich przyszła kolej na państwa Koch, a potem uciekli wszyscy pozostali. Straszyło nocami, tłumaczył Drews, rozlewając do kubków resztę napoju. Słyszeli wycie, szepty za oknem i krzyki palonych. Tośka słyszała o tym już w górach, kiedy mama czytała im fragmenty wyczekiwanych listów od sąsiada. Ale chciała usłyszeć więcej, najlepiej wszystko. Porzuciła przyjemne miejsce w rogu pomieszczenia, skąd mogła obserwować profil niewidzialnego człowieka. Stanęła bliżej, niby czymś zajęta, niby odwrócona. Nikt nic nie mówił. W końcu znowu odezwał się Drews. Ale się bali. Znowu milczenie. Tośka obróciła głowę i patrzyła to na mamę, to na niewidzialnego człowieka, który wciąż uparcie wydawał się nikogo nie dostrzegać. Na zewnątrz drzewa zaczynały się roztapiać na ciemnym niebie, ale lampy nikt nie zapalił. A co tam tak straszyło? Zapytała Tośka. Drews, którego twarz przybrała kolor rabarbaru, spojrzał na nią zza stołu wyraźnie ucieszony. Jak to co? Uśmiechnął się. Ja straszyłem. W sobotę nadleśniczy Radkę przysłał do Karola swojego 13-letniego syna, który przyniósł wiadomość, że Karol ma już do pracy nie wracać. Ani dzisiaj, ani w ogóle. Chłopak mówił obojętnym głosem, pewnie wyuczył się wszystkiego na pamięć. Odrobinę seplenił, jakby miał coś w ustach. Na koniec rozejrzał się jeszcze po gospodarstwie i bez słowa wrócił na drogę. Karol odczekał godzinę. Wsiadł na rower, zsiadł z roweru. Odetchnął raz, drugi, trzeci. Wsiadł znowu i ruszył do Chełmna. Po drodze minęło go kilka samochodów. Z jednego padły przekleństwa. W końcu zjechał między drzewa i resztę odległości pokonał lasem, raz po raz zdzierając z twarzy lepkie pajęczyny. Ukryty wśród 15-letnich świerków obserwował rewir 77, gdzie wszystko wyglądało inaczej. Nie mógł podejść zbyt blisko, wszędzie straże. Przy drodze stały dwa samochody. Żołnierze siedzieli w rowie i palili. Karol ruszył powoli na zachód, oddalając się od drogi. Kiedy dotarł w okolice pałacu stojącego na skraju Chełmna, położył się w krzakach. Pałac był teraz ogrodzony drewnianym płotem, a przy bramie ustawiono posterunki żandarmerii. Było dziwnie cicho. Obserwował, jak wysoki samochód ciężarowy podjeżdża do bramy, jak brama otwiera się i zaraz zamyka, jak jeden z żandarmów rzuca drugiemu paczkę papierosów, a drugi ją łapie. Niedługo po tym, jak wóz zniknął w pałacowym podwórcu, zza bramy wyjechał inny i skierował się w przeciwną stronę. W stronę rewiru 77. Karol leżał w trawie jeszcze przez kilka godzin, obserwując kolejne samochody i znudzonych żandarmów. Nie widział tego, co przyjeżdżało do pałacu w szczelnie zamkniętych samochodach, ani tego, co wywożono z niego do lasu. Nie widział, co się dzieje za drewnianym ogrodzeniem. Powtarzał w myślach słowa, które usłyszał od Niemca. Drzewa będą wam tu wkrótce lepiej rosły. Wszędzie dookoła działo się coraz więcej ciekawych i ważnych rzeczy. Szkoła, miasto, chłopcy, chór, książki i chodzenie na grób taty. W tym czasie Tośka prawie całkiem zapomniała o niewidzialnym człowieku. Karol Lipiec też powoli o sobie zapominał. W głowie miał wyłącznie wielkie, szczelnie zamknięte samochody, zmęczonych żołnierzy, karczowisko i sterte ubrań pośrodku kościoła. Mieszkał w pustej oborze Drewsa. Nie chciał mieszkać nigdzie indziej. Karola Lipca, którego pamiętała z majówki, pozostało w tym chudym człowieku niewiele. A jednak na tyle jeszcze dużo, że gdyby powiedział do niej teraz: skoczmy wspólnie z mostu, poszłaby i skoczyła. On nie chciał jednak skakać z mostu. Wyglądał, jakby